أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بالحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مقصد د سورۃ النساء بیان دا امور او دا احکام چې دا احکام په معاشره کې جاری شي نافذ شي په دې سره معاشره کې امن راځي خوشحالی راځي خلق د الله د دین خدمت توزګاریږي خلقو ته د الله د دین خدمت آسان شي که دا احکام جاری نشي نو په دین باندې په شریعت باندې عمل کول ګران وي تکه په معاشره کې چې بدمنی جنگ جګړې شر فساد وینې دین کار کول د دین خدمت دا ګرانی بیا چې په معاشره کې امن وي د دین خدمت آسان وي نو په صورت کې هغه احکام بیانې چې په هغه سر په معاشره کې امن راځي صورت دې حصو کې تقسیم دی اولی آیت نمبر 57 پورې وو 50 آیتونه پای کې شپاړه احکام بین الرعیت بیانېدل هغه بیان شوی دی او سره بیان دریو ډلو ته زواجیرو مؤمنانو ته په دریو آیتونو کې منافقانو ته پشپکو کې او اهل کتابو ته په 12 آیتونو کې بیا دوی مه صدا آیت نمبر 58 اته 50 نو شروع شوی دا تر آیت نمبر 134 تا یو څو څلور دې شم په دې دوی مه سې کې اته احکام بیانې بین الراعی والرعیت راعی حاکم ته وي امیر بادشاہ او رعیت عوام ته وي یعنی هغه حکام چې د حاکمانو د عوامو ترمنځ دي بعضی په حاکمانو دي بادشاہانو بعضی په عوامو دي بعضی په دوانو دي تدې دې هغه حکام بیان شوی دي اول حکم حاکمانو ته آیت نمبر 58 کې چې ان تؤد الامانات الی اهلها چې حاکمان د عوامو حقوق ادا کوي او دارنګي فیصله مکه په انصاف او دویم حکم آیت نمبر 59 کې چې عوام به هم د حاکمانو حقوق ادا کوي دا غي تابعداري وکړي درې مکه آیت نمبر 74 سلور او یا کې چې حکم القتال چې حکم د جهاد د دوانو ته حاکمانو ته او عوام ته حاکمان با د جهاد د پاره د سامان بندوبست کوي او عوام با افرادی قوت تیاری د ټریننګ وکړي او ځان به پیش کوي جهاد ته سلور مکه آیت نمبر 92-93 کې احتیاط فی القتل جہاد کو کې خیال کوا مسلمان رور منلکی او بیا دا قتل قسمونه موږ بیان کړو سلو پینځم حکم آیت نمبر 94 کې اصلاح النیت چې ګوره جہاد کې نو ګوره د نیت اصلاح دا ضروری ده چې نیت دې د الله رضای دا نه چې ته خلق وزن صرف او شپږم حکم آیت نمبر شپګم کوم آیت نمبر 100 کې ترغیب هجرت ته، چې مطلب jihad نشي کوله، jihad نه نشي تله داسې ځکهږي چېرې دا غزینا وتلې نه نو jihad کولې نشي، یا مسله بیانې او څوک دې مسلې بیان ته نه پریږي نو هجرت وکا. او دارنګي و حکم آیت نمبر 101 کې بیان شو حکم الصلات، چېرې هجرت کې jihad کې هرانګي هجرت کې روزانه چې موږ نه پاتې د موږ اهمیت بیان ک او بیا د غیب ومنس کې د قصر د موږ دارنګي د صلات خوف د غیب بیان وک او د غیب سره متعلق د آیت ته فاذا قضیتم الصلات، پس پر د کوم خیات کې د موږ بیان وک چې په څه طریقه باندې با د خوف غموس کې پوښ چې د امیر با امیر با انی بڑا لزان تو درې سونا کسان وی 50 کسانی 35 کسان بزان سو درې 35 با دشمن تو درې کسانی نو 50 بزان سو درې 50 با دشمن تو درې داسې نیم بزان سو درې نیم با دشمن تو درې په محاس باندې په بارډر نو چې کله دی کدو رکات مون دی مثال د قصر نو یو رکات بدی دا ولنی کسان د امیر سره کی دی بیا لاړ شي چې کله یو رکات کی امیر به ولاړی انوک بندوس سوار نیم نیمه ډاله واپس ابراشی دا نیم بلاړ شیل ته بودری نه دان نور با د امیر سره دویم رکاتو کی پوښ چې کوم د دین هغه روم به رکات پاتې شوی چې کله امیر سلام واړی امام دی با خپل بلنه رکات پوره کی چې کوم یې څړي نیو رکات تلې او هغه نور چې کوم دی کنو کاغی واپس دل تر ازي هغه دویم رکات پوره کړي چې کوم بلنه رکات کړو د امام سره او کما غزه کې هغه دویم رکعت کوي نو دوانو صورتونو کې جایز ده. پوښ په دې دوران کې مثال اسلحه ده د بلان دي نګ دي پوښ تیار مل مطلب دا شی به انداز کې بولاړي چې تیار ها کده باران خطرې مثال یا د بیماری د وجه نه انسان اسلحه نشي نیولې ټینګولې نو مطلب کبیا کې دي نو خیر ده دا بیان شوی تر دې ده. فاذا قضیتم الصلاة پس کنه چې پوره کوي تاسو مونږ منذ شو انو فذكر الله نو یادوی الله قیاما بولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبكم او پاړه خون استاد یی دانه دی چې بس الله یادول صرف په موس کې دی مخکې د موس خبره وکنه نو مطلب دانه دی چې صرف الله په موس کې یادوا او بار داغینه بس بیا غفلت کو نه نه مسلمان به یو وخت هم دی غفلت نه کوي د بهر وخت الله یادې دی وجنا د انسان درې حالتونه یې یادې ولاړوي ګرځي یادې ناش کیو یادې پروتو ودې مثال ودې کی پاړه مثال نو چې هر حالت کې الله یادوا پوښي نو چې کوي فإذا قضيتم الصلاة پس کله چې پوره کوي تاسو موږ یاندا د هغه د خوف حالت دور نه چې دا هغه ته مرادي یعنی کته جمعات کې مونږ کې نو دا نه چې بس بیا ته ناشته سا پوښي او بل څه کار مکو نه چې موږ دې پرک نو سره په موږ کې الله نه دی یادول هر وخت الله یادوا پوښي کته په دکانداري کې کته په کور کې کته ناس دی کته ولاړې کته هر حالت کې پوښي الله یادوا پوښي فإذا قضيتم الصلاة پس کله چې پوره کوي تاسو موږ فذكر الله نو یادوي الله قياما بولاړه و قعودا او پناستا وعلى جنوبكم او پاړه خونستاسو یعنی مطلب په پرتا باندې چې مطلب د کې فائدت ما انتم پس کله چې امن کې شي تاسو فاقیموا الصلاة نو جاری کوي مونږ نو دروي مونږ جاری کوي مسلمانه فائدت ما انتم دوه خبرې دي پکې پس کله چې امن کې شي تاسو نو ادرو ایمونز جاری که مونز مانا یعنی امن که شیطاسو لکه مخی ده یو ده خوف حالت بیان شا تک شو مخی ده یو ده یری ده مونز بیانو شو کنا چرا ده مونز ده یری بد صلات خوف پسنگ لی نیم با ده امام سعود ریگی و نیم بلار شو با ده غطر ای کوا کنا نو امن نمراد اگا ده خوف حالت ختمی دل لی نو او فا اقیم و صلاح کی بیا اگا ده یوی د یو امام پسی لکه ټول په یو ځل باندې بیا ودریدل مراد دي. مطلب ځان پوهې کوي؟ فیضت ما انتم بس کله چې امن کې شوي تاسو، یعنی مطلب د خوف حالت ختم شو، ٹھیک شو، نو ادروی مز جاری کې مز سمانا، یعنی بیا داسې نه چیرې د خوف حالت نه الاو بیا تاسو داسې کوي چې نیم د امام سعودری کې او نیم روستو لار شي، نه نه، یعنی بیا ټول په یو ځل باندې امام پسې ودریږي، ٹھیک شو، که پنځوس دي کسل دي په یو ځل د امام پسې په جمع کې ودریږي، هغه صرف د خوف د حالت پورې خبره وکړه، نو مطلب دا دی بس کله چې امن کې شوې تاسو، یعنی د خوف حالت ختم شو، نو جاری کې مونږ ادره مونږ سمانا، یعنی ټول په یو ځل باندې بیا په یو جمع کې امام پسې ودریږي، دا نه چې نیم نیم شي. او بل مطلب دا دی، معنا هم دغه ده، خو مطلب بل دا دی، دویم مطلب دا دی چې مخکې د قصر مونږ بیان شو 101 کې، نه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الصلاة قصر بيان شو بقصر مز چې سړی په سفر نو قصر مز کوي، نو امن نه مراد دویمه چې مطلب سفر حالت ختم شو کور ته رالی، ٹھیک شو، دویم مطلب یې څه دی، بس کله چې امن کې شوې تاسو، یعنی مطلب د قصر حالت ختم شو، د سفر حالت ختم شو، لکه سفر کې نیم مونځ وکړه، نو دیو جنا نو امن نہ مراد این یغه د سفر حالت ختم دی، کا نبی رسول سلام فرمایلی چې سفر چیرې دا د اور ټوټه دا، نو هغه یو د تکلیف یو د یو مصیبت یو تکلیف دی، لکه سفر ګران کار دی، پوښ نو نبی رسول سلام حکم دی چیرې سو نظر تزر سره کور ته راتلی شي د سفر نه بهتر دا، لکه د اور ټوټه ته ویلی دی، نو امن نہ مراد اگر د سفر حالت ختمې دل لی، امن کی شوې تاسو، یعنی د سفر حالت، ځکه سفر کې انسان په خطرای کې هر وخت کنا یې رکی، پس کله چې امن کې شوې تاسو، یعنی د قصر حالت ختم شو، یعنی د سفر حالت ختم شو، نو جاری کې موز، یعنی بیا پوره موز کوا، ځکه سفر کې نیم موز دی کنا، نو مطلب اقیم الصلاۃ نبیات بیا مراد سجې دی پوره موز، ٹھیک شو، دا دوه مطلب دی. او کله چې امن کې شو، نو کله چې امن کې شوې تاسو، یعنی مطلب د خوف حالت ختم شو، نو جاری کوي موز ادرې موز سمانا، یعنی ادرې موز یو امام پسی بیا ټول ادرې گئے، مطلب یې دا دی، یا امن کې شوې تاسو د سفر حالت ختم شو، نو جاری کوي موز، یعنی مطلب بیا پوره موز کوي، هغه د سفرانه موز بنه کې، ان الصلاۃ یقینا موز کانت علی المؤمنین، د په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا، کتابن مقرر شوی فرش شوی موقوتا په خپل وخت کې، موقوتا د وخت نه دی، یقینا منز کانت علی المؤمنین، د په مؤمنانو کتابن، کتاب نه مراد ګوره هغه فرضیت دی د منځخه، پوښي کوم کې دی چې په دغه کې سورۃ البقره کې کتب علیکم الصیام، موږ معنا کو کنه فرشی وی دی پتا اوس مقرشی، یعنی کتب نه مراد هغه فرضیت دی کنه د روزي، قران مخ کې دی چې کتب علیکم الصیام، دې کې کتاب نه مراد هغه فرض فرضیت ته مراد دی، یقینا مز دې په مؤمنانو کتابن مقرر شوی موقوتا په خپل وخت کې، پوښي مز چې دا مقرر شوی دی، یعنی فرضیت ته مراد دی، یی مز فرض دی په انسان باندې په خپل وخت کې، اوس د مز وختونه سری دغه سهارې مز وخت شې نه د نن سبا خو ټیم ټیم به معلومی دی آسان کار دی کنه، پوښ خود پخوانې دغه چې کوم دی قران چې څنګه قران او سنت چې کوم ذکر کړی دی، د سهارې مونږ دغه قران دا وختونه ذکر کړی دی، ښا پنځه وانه لکه دغه چې کوم دی د سهارې مونږ د صبا صادق نه یو دی صبا کاذب، صبا کاذب د دې فجر دا چې کوم ټیم داخلي دو دی د دینا لګ یو ګینټه نیمه مخ کی دا غیر رڼا چې کمی داسې ولاړ شکل کی لکه دستنې په شکل کی پلر نه ری نور خاطر درسته کم دی تر نور راخیږي، د دې دا رڼا داسې د پلر په شکل کی عمودی ورته وي، ٹھیک شو، ورټیکل انګلیش کې ورته وي، انده چې ولاړ باندې هغه رڼا ای هغه د صبح کازی وي، اکثر خلک باغې دوکشي، اکثر خلک مخ کې په دغه معنی ازان دوکه نه دوکه بشو، او چې کوم د صبح صادق رڼا ده نو هغه داسې پرتی پدې مشرق باندې داسې خورا نو دا هغې نه واخلي نن سبا خو ټایمونه معلوم دی اسانه ده نو د صبح صادق نه واخلي تر نور راختوب پورې چې کم ټایم دی دا د فجر مونځ ټایم دی تقریبا زیات نه زیات تقریبا یو نیمه ګنټه پوه شي ایک ګنټه پچیس منټ یو نیمه ګنټه تقریبا دغه ټایم دی د سهارې او د ماښامې تقریبا یو شان دی ټایم دی خبره پوهېږي لکه کال وسر هم دغه شان دی ماښام هغه اکثر په دې دغه کې ګرمۍ کې لږ سیوا شي پنځ دس منټ ورنه یو شان دی ټایم دی تقریبا د دوه نه فرق پکې نشته دی همدغه یو نیمه ګنټه ټایم دی اکثر د ماښام او د سهارې دواړو کالو سر دغه شان دی او د غرمې مونځ چې کم ټایم دی د نور چې بالکل پسیده باندې شي بالکل د بالکل په سر باندې شي نو دا چې څنګه د دې مغرب طرف ته واوړي زوال چې ورته وي ٹھیک شو نو د زوال سره د غرمې ټایم داخل شي نن سبا تقریبا غالبا چې په 12 18 یا 17 دغه شان دی ټایم دی پوه شي او نو دغه ځین وخت نه والي چې کله نور مغرب طرف ته واوړي زوال وشي ان زوال معنا ان مغرب طرف ته دا لکه داسې ټیټ شي اردو کې ته جھوکا وایي چې نه هغه طرف ته واوړي ده نو دغه وخت نه والي تر د یو سی سورې چې کله ډبل شي ګوره د سی سورې مطلب څه مراد لکه دا بوتل نه دې بوتل ته پام وکړه دا بوتل نه دا چې کله نور بالکل په سر باندې نو د دې خپل یو سورې به خامخا یو طرف ته به دې سورې دغه شوي ٹھیک شو دا د دې اصلي سورې دی د دې بوتل سورې به ان دا چې نور بالکل سیده ولاړي که نه د سر باندې غرمه کې نو د دې چې کوم سورې دی اصلي د سایه اصلي نه یعنی د یو سیس چې کوم اصلي سورې چې کله نور په سر باندې ولاړي او د دې چې کوم اصلي سورې دی خپل چې کله د دې اصلي سوري نه علاوه دا سورې دوه چنده سیوا شي ډبل شي ٹھیک شو مثلین چې ورته وایي ان د اصلي سوري نه دا سورې ډبل شي تمر باندې پوهېږي نو بیا هغه ټایم د مازیګر یعنی هغه ټایم پورې د غرمې مونځ کیږي امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ پریز باندې د سایه اصلي د اصلي سوري نه د یوسیس چې کوم اصلي سوري دی خپل دا هغې نه چې دا سوری ډبل شي لکه د دې اوس دا بوتل چې سونه دی دا چې بیا د مغرب تر لکه نور خو دې خوا واوړي نو دا چې کله ته ونیسي د دې چې کوم هغه اصلي سوری تا ناب کړی نو د هغې په هغه وباسه ته لکه مثال د دې سوری یو لی شي نو دا مطلب لکه چې کله نور په سر ولاړي نو که دا یو لی شي نو چې کله نور مغرب ته واوړي او ته دا بوتل کې دی نو چې د مشرق طرف ته دې سورې د دې یو لیش نه علاوه دوه لیشته نور سیوا شي لکه دا خو د دې خپل سوری دی که نه د دې نه چې دا دوه لیشته نور سیوا شي لکه دا د دې د خپل سوری نه ډبل سوری شي ٹھیک شو مثلین ورته وایي په عربۍ کې اصطلاح د فقهاو دې ته امام بنیفا رحمۃ اللہ ورته وایي مثلین یعنی د اصلي سوری نه علاوه چې سوری ډبل شي دو چند نو دا هغه ټایمه پورې د غرمې د مونځ ټایم دی او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پر دې باندې د اصلي سوری نه علاوه چې سوری یو چند شي کنی یو لیش سیوا شي کسان چې ما مثال د لیش ورک ٹھیک شو یعنی اصلي سوری یو لیش دی نو چې مطلب یو لیش بل شي ور سره مثل یو واحد چې ورته وي وشي یو مثل د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پر دې باندې ٹھیک شو دا د فقهاو دغه له دونه صدقه نه لري لکه څه مسله نشته دی یو سړی د امام شافعي رحمۃ اللہ په مسلک باندې عمل کوي ٹھیک شو مستقل طور باندې نو مطلب بیا هغه د امام شافعي رحمۃ اللہ چې کوم طریقه ده د مونځونو بیا په هغه طریقه باندې کاغه مشکل څه مسله ده یو خو مثال ته د غیر مقلدین دي پوه شو امام وغیرہ منی نه نو یو شر فساد جوړ کړی په دې ځای کې حالانکه په کار دادا په دې ملک کې د امام بوی فرا ہوتا ہے مسلک چلیږي په کار دا چې بیا په دې باندې عموما مطلب عمل کوي خو دې خدا غي نه یو شر فساد جوړي پوه نو امام سے پنیز باندې دو د سوری نه اصلي سوری نه علاوه دو چند او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ باندې د اصلي سوری نه علاوه یو چند غ سوری شي دغه سایه اصلي نه پوه مثل واحد یو مثل او د امام پریز باندې دو مثلا مثلین ورته وي د درغه پوره د گرمی د مونږ ټیم ده داغه نه بعد بیا د مازیګر مونږ ټیم ده تر ماخام پوره او د امام شافعی رحمۃ اللہ پریز باندې ته داغه کې د مثل واحد نواله تر ماخام نور پرې وته پوره او د کده امام ابو حنیفه هم ځای باندې مثلین نه بعد کې تر ماخام پوره چکم ده ٹھیک شو د مازیګر مونږ ټیم ده مازیګر مونږ چکم ده نن سبا ټیم ټیبل کې دا غي خپل هغه وغلی کړی وي خو به حال د نور پرې وته پوره د مازیګر مشکي او به تر دا چې سره د نور پرې وته نه داسې یو لس منټه مخکې پوره سره مونږ به تر ده چې ختمه یې ځکه د نور پرې وته ټیم چې کم وي چې نور پرې وځي نو دا د شیطان د عبادت حدیث کې راځي دا د شیطان د عبادت وخت دی نور دراوته نور چې کړه راخیږي او نور د پرې وته دا ټیم ودا د شیطان د عبادت دی شیطان دغه وخت عبادت کوي یا مطلب دا ممنوع اوقات دی دا اوقات د نور راختل ټیم ٹھیک شو د نور د پریوتو ټیم او دا د زوال لا چکم د ګرمي دا تقریبا هغه دا ټول اکثر لس منټه دی تقریبا ٹھیک شو د سار نور راختو ټیم لس منټه مطلب چې نور ټیم کم که سات 18 دی مثال نن سبا وخت نو سات 28 سات 30 پورې ته بیا موز مکه په دې کې نفل فرض دا یو مونږ لکه تر دې پورې چې د قران د تلاوت سجدا غم پکې نشي کولای ٹھیک شو او دا رنګي د نور د پریوتوم د لس منټه تقریبا غم ټایم دی او دا د زوال چې کوم نه دام تقریبا لس منټه دی چې کله د نور ګرمۍ کم دی ټایم داخليږي ربین لس منټه مخکې پورې دا لس منټه چې کوم د داخلي دوه ټایم نمخ کې لس منټه ټایم دی نو دې ټایم کې ته موز مکوا نه فرض کیږي نه پکې نوافل کیږي ترجیح د قران د تلاوت سجده د غم پکې نه کیږي ممنوع وخت دا ناروا وخت دا د شیطان د عبادت وخت نه دی حدیث کې راځي داسې نو د ماخام چې څنګه نور پرې وته نو د دغې نه بعد بیا تر ماخام د مازیګر چې نور پرې وځي ماخام نو دغه نه والی بیا د ماخام د موز باز علما وایي چې کړه د اصل رڼا ده نور چې پرې وځي اصل رڼا ای نو د دې سره رڼا ختمې دوه پورې د ماخام ټیم دی بازو چې نه د شپین رڼا چې کومې د ماخامې په شی عموم ټول علما اکثر وایي چې را اکثریت چې د شپین رڼا چې کومه ده نو د دغه رڼا ختمې دوه پورې د ماخامې ټیم تقریبا دا یو نیمه ګنټه ټیم دی په شی نو دا غي نه بعد یا د ماخوتن ټیم د تر نیمې شپې پورې ٹھیک شو نیمې شپې تقریبا نن سبا وخت کې تورس دورس نیمه بجو پورې د نیمې شپې ټیم دی دا غي نه بعد بیا تر سحر فجر پورې مسکی کورې مکروه دی ښه د دې وجه نه تاسو وګورئ کوم خلک چې د جمع بین صلات غیر مقلد تاسو به غابین چې ورته وایي دوی اکثر دوه مونځونه یو ځای کوي دې نه خبرې که نه خبرې دی اتي په غوږ کې دی غیر مقلد چې کوم دي دا ته جوابین وایي هغه چې کوي دا اشارې چې دوی اکثر دوه مونځونه اکثر یو ځای کوي خصوصا دوی دا عمل کوي په باران وختونو کې کله باران یې لاندې د پټې باران بوشي وای راځي چې مبه نه صلاتین کو الان کله دا چېګانو ته دی کړه چېګان دا شي کوي چېګان د ګرمۍ او د مازیګر یو ځای کوي زهره نور دا غي وای او ماخام او د مسخوتن یو ځای کوي مغربین او د ساري مونږه غزان نه کوي دا پیزو وخت مشکل خو لیکن په دغه طریقې کوي نو چېګانو د غیر مقلدو مقصد دا شو کی په سفر باندې روانو مونږ ته به د ګرمۍ اځه ګرمي سره به د مازیګر ټیم زکه په سفر باندې نو یې راوې ځا لار کې به سود دی کنه د مازیګر مونږ هم سره یا د مازیګر مونږ سره د حالانکه یا ساتي نبی رسول الله سلام کلم داسې طریقې نه کړې علاوه د حج د موقع نه د حج موقع کې چې کنه په عرفات کې د ګرمي او د مازیګر یو ځای کې او بیا په مزدلفه کې د ماخوتن او د ماخام یو ځای کې د دین علاوه په یو ځای کې په شدیت کې د دې حکم نشته لري کوم چې حدیث کې راځي بخاری حدیث دی دا نو هغه کې ښکار او واضح الفاظ چې څوک یې مني هغه ګوري اته په دې چې راځي شي دی بخاری بالکل په وضاحت کې بخاری کې حدیث موجود دی په دې باندې چیرې نبی رسول سلام چې کومه طریقه کړی دا نو دو منځونو دی ځکه کول اول دا وګوري چې نبی رسول سلام کوم منځونه یو ځای کړی دی نبی رسول سلام هغه دو منځونه یو ځای کړی دی پوهې چې پاره کې منځ کې مکروه وخت نشته ده لکه د گرمی او د مازیګری منس کې بالکل گیپ نشته. لکه مثال د مازیګری موز نن سبا ټیم دی د گرمی موز د ختمې دو نو تقریبا 3:53 نه نه یعنی وو منټ کم سلور بجې نه نه ټیم تیشو په 3:53 باندې غالبا د مازیګری ټیم داخلي دو مطلب 52 پوری د گرمی ټیمو 53 باندې د مازیګری ټیم داخل شو یعنی بالکل پکې منس کې ډو گیپ شته نه د کرنګي د ماخام او د ماسختنی منس کې گیپ نشته دی ٹھیک شو یعنی مطلب کپ یو منټ ټیم ختم شو پسی بل منټ باندې د بل موس ټیم شروع شو ٹھیک شو لیکن د نور چکم موزون اوقات دی لکه د سهار او د گرمی په منس کې مکرو اوقات دی مکرو وخت شه دی لکه د نور د لاختو ټیم دی مسکی پکې د زوال هغه ټیم هم راځي. نبی علیہ السلام په چرته په ژوند کې د سهار او د گرمی موز نه دی اوځه کړی ممکن نه ده ځکه کې یو خو وخت ډیر زیات دی بل مکرو اوقات پکې راځي ممنوع بل نبی علیہ السلام چیرته د مازیګر او د ماښام په ژوند کې موز یوځه کړی نه دی ٹھیک شو ځکه ولې مسکی د نور پریوتو ټیم دی مکرو او ممنوع وخت پکې راځي ٹھیک شو دا د گرمی او د مازیګری چې کوم راځي یا د ماښام ماسخوته نه د سفر په حالت کې د دې حج بوکې نه علاوه خبره کوخه د منځونو د یو ځای کولو خبره چې راځي په حدیثو کې کنه نو ګوره دوه خبرې دي پایږي یو د جمع حقیقي یعنی د دوه منځونو جمع کول په حقیقت کې لکه اوس مونږ دلته د ماښام منځو کو او پسې د ماسخوته نه منځو یعنی ټیم د ماښامي او سره مونږ د ماسخوته نه منځو مو دته وی جمع حقيقي دا په ژوند کې د غيو موقع چې کوم د عرفات او د مزدلفي وخت چې کوم د حج پروژو کې کیږي چې کوم ورځ د عرفي کنه حجان چې په عرفات کې جمع کی نو په هغه ورځ باندې د گرمي او د مازیګری او د ماخام او د ماسخوته نه دا صرف حجان یو ځکه دغه د پیغمبر اسلام کړی دي ځین نه علاوه چې کومه طریقه چې دا کم غیر مقلد کوي دا بیان چې ځانته وي د دې چې دا کم جمع بین صلاتین کې دا طریقہ د سره نه پشریت کشتنه پیغمبر نه دکړي اغه ته ویل کیږي دغه جمع حقيقي ده د حج په موقع چې کیږي یو د جمع سوري سواد سره صورت په شکل مطلب معنا ده یعنی جمع سوري یعنی شکل د جمع ښکاری لیکن جمع نه داغه لکه داغي مثال لاسره لکه نبی رسول الله عموما د گرمی او د مازیګری څنګه یو ځای کړي نه ده حقیقت کې عام طور سره لکه مخکې اوس ګورې که مو خلکو چې وي بخواري ته اوس خدا نه اوس خو مثال اسانه کارونه دي لکه د دې سوچو کې تاسو لکه مثال یو غټه قافله ای لکه مثال یو بس ته دا غټ لاور والا بسونه نه نو دې چې کله په یو ځای کې څوک پکې تیرې دی او په دې چې څوک په دې کې سفر کوي او دې په یو ځای کې ودرېږي نو دې سي 15 منټو له ودرېږي غاړه کم از کم چې ودرېږي نیمه ګڼټه درې پاوه ګینټه دا غل لګي سره پاغزه کې دا ولاړ کړ هغه سٹاپ کې یو مثال خبره کدی ودري کې مانځتا چې مانځته ودري نو کم از کم دا غي درې پاوه ګینټه لګي کم از کم زم چې دا به ګینټه به کم از کم لګي چې دې نه ملار واشي کنه نیم ګینټه درې پاوه دا خو به لګي ځکه چې مثال په ګاډي کې سلويخ کسانی سلويخ نو دا سلويخ کسان چې مثال منځونه کوي او دسونه کوي او بیا نو دا سوچو کې دا سلوی کسان چې د دې درې په وخت لګي تقریبا 40-45 منو اخلا د یو سړي په سر باندې مثال چې 40 کسان دي نو د یو سړي په سر باندې یو منټ به حساب کو نو دا سوچو کې چې په خوا به دا قافلې وي د 500 د 0000 کسانو قافلې به وي د خلکو به سفر کو په قافلو کې نو دا زاغي سوچو کې چې ای به دا د منځونو او د سونو سورت حال بو نو هغه به صرف منځونو ته ودېدل او بیا بروانی دل خو اسان کار خو نه وکنه اوس کله سفر اسان دی په خو دا سفر خو دې نه ویلا اوس څنګه دی نبی رسول الله او صحابه کرامو داخل کو بس کول لکه د گرمی موز به اخیری وخت ورسو لکه مثال صاحب نه به سفر شروع کو نو دا د گرمی موز لکه د سهار نه واړی د گرمی لک ټایم وګد دی کنه نو دا سفر به کو نو د گرمی موز مثال ما وخت کی وی په 15 4:53 باندې 3:53 باندې د کټیم داخلي کې د مازیګری نن سبا وخت نو مطلب قافله به ودروله په 3 بجې مثال خبره نو د سونو وغیرہ بچ خلکو وکړه له مونږ نه وکول نو په دې کې بعد ای مطلب د ګرمي موز به وک نو پسې به د مازیګری موز داخله تقریبا داخله ده با ٹھیک شو یعنی ګنټه مخ کې بعد د موز داخله دوه ټایم نو ګنټه مخ یو دی دل قافله به ودروله نو چې کله به و د سونو وغیرہ برابر ول او موز به کو ور پسې به د مازیګری موز ټایم داخله یو نږدې به یا داخل بشه ور پسې به د او د سونو به تیارو د مازیګری موز به ور پسې وک چې د مازیګری موز به وک نو دا چې کم ټایم بچت وو غی تا د سفر کولو چې مطلب بار بار مانځه ته ودرېدل او د سونو کول موز کول ګرانه و په یو ځمان لکه بیا بیا ودرېدل نو هغه به په دې طریقه معنی یعنی دا اوس خکاری موز لکه دا دو مونځونه جمع کول خکاری په حقیقت کې لکه کچړیو ته وګوري کنه دو مونځونه یو ځای شوي دي د ګرمۍ او د مازیګری خو لیکن د ګرمۍ موز په خپل ټایم کې شوی د مازیګری په خپل ټایم کې شوی دی دا نه ده چې مثال د ګرمۍ موز ټایم دی ته پکې د مازیګری مونځ نه اوس مثال دا اوس د مخوتنی موز ټایم داخل شوی دی کنه د مخوتنی مثال جمع موز شوی دی ٹھیک شو نو اوس په دې وخت کې څوک د ساري موز کولی شي ولی د ساري موز ټایم داخل شوی نه دی کله مخانو مشکتا نه د مخای مش قضا شوی دی قضا به کې ادا نه کیږي چې مطلب ته په دې وخت کې چې د مخای مش کی یا دې وخت کې ته سوچې چې د ساري مونږ نه کوم د ماس خوتن مونږ پسې مونږ کو نه کیږي د ساري کنه قران چې دا کوم لفظ یاد کړي اگر چې ګیر مونږ دې په مؤمنانو مقرر موقوتا دا لفظ یې سره لګولې صفت مقرر دې په مؤمنانو دا مونږ کوم وخت کې موقوتا په خپل وخت کې یعنی هر یو موس چې کله لکه ساري موس په مونږ باندې فرض کیږي بکړه چې کله صبح صادق روخیږي فجر چې کم ټایم دی نو بعد دا کې نه مونږ باندې د سحر مونږه حکم لګیږي دو اوس کزي نو کوم زه ګناګار ما که زما ځان لا خبره ٹھیک شو اوس کما اونک پوه شي زه ګناګار خو لیکن چې لا د سحر د فجر ټایم نه دی داخل شوی نو ما ته دا ډو مطلب هغه موس په ما باندې را فرض شوی نه دی سره نه مزه څنګه اوس مثال مونږ کوم مثال ما خامې مونږ ټیم دی او سره د ما خامې سره د ماسخوتې مونږ کوي خبره ده کنه نو د ما خامې مونږ کو په ما باندې فرشه ولی دغه د ما خامې ټیم داخل شي د ماسخوتې ټیم لا داخل شي نه دی په ما باندې د ماسخوتې مونږ لا فرشه نه دی دا غي حکم په ما راغلی نه دی زه ماسخوتې مونږ وکم نه هر یو مونږ په خپل وخت کې فرض دی په انسان باندې ٹھیک شو او دا وختونه نبی صلی الله علیه و سلم ته جبرئیل خودلو یو ورځ جبرئیل راغې کله چې دا د موز تیمونو نبی صلی الله علیه و سلم ته خود حدیث کې راځي بخاری روایت تیرا پوه شي یو ورځ جبرئیل راغې نو د سحر موز چې کوم ابتدا وخت دی چې کله د فجر داخله دوه دی دا رنګ د ګرمۍ موز ابتدا وخت د مازیګر د موز چې کوم ابتدا وخت چې کله مازیګر ټیم داخل شي دا رنګ د ماخام د نور پریوتو سره چې کوم د ماخام د موز داخله دوه ابتدا وخت دی او دا رنګ د ماسخوتنې یعنی یو ورځ باندې پینځه واړه مونځونه ورته په ابتدا وخت کې وکړل او دا ورته وویل چې دا د دې مونځونو د داخلېدو اوقات دي دا ورته وویل ٹھیک شو په بل ورځ باندې جبرئیل راغلی او د هر یو مونځ ورته کړی دی په آخري وخت کې لکه د فجر چې کله لکه د سهار د نور راختو ټایم د هغې سره نږدې وخت کې چې کله نور راخته د هغې نه لږ مخکې د ساري مونږ یو ته جم لکه جمع باندې وته کړه نه نبی اسلام په پښو درې دارنګي د ګرمۍ مونږ اخري وخت کې پکړه نه دارنګي د مازګري مونږ یو سره اخري وخت کې کړه دی وته د ماخامي مونږ یو ته اخري وخت کې کړه دی په بل ورځ باندې او زموږ خوته نه هغه دا مطلب نیمې شپې ته رسول نه او دا وته خو دل بیا او ته ویلې چې دا د مونږونو او خاطو او وختونو ټیمونه دي مثال د ابتدا او انتها یو ورځ باندې په ابتدا وختونو کې مونځونه پیوکړل او په بل ورځ باندې د اخري اوقات کې مونځونه وته وکړل او ته ویل چې باید دا د مونځونو اوقات دي ٹھیک شو یعنی په دې دوران کې با مونځ کې نبی رسول الله تعالی خود قربان پوه شو نو مونځ په هر یو خپل وخت کې فرض دی دا نه ده چې ته به وخت مونځ کوه به وخت مونځ نه کیږي ښه ٹھیک شو یو هغه چې مثال مونږ نه قضا شي هغه تا نه قضا شي هغه بیا قضا پر راګرځي. لیکن یو موس پتا فرشته وی دانه دے داغه حکم پتا لګیدل نه دے او ته موس کې موسو کا قران وی ان الصلاه یقینا موس کانت دے علی المؤمن و مؤمنانو کتابن مقرر موقوتا پخپل وخت یعنی موس بکې پخپل وخت کې به وخت موس نه شي کوله پوجي ولا دینو فی ابتغاء القوم دا اوس بیا ترغیب ورکی جہاد تا چیرا زکر مخ کی دو حجرت پسی ترغیب حجرت تو کنایت نبر سو کی نو 101 کیوئی چکور خیال کوا جہاد کے حجرت کے نو گورے موز دے رپا دنشی حجرت کو چلے حجرت کو بلا غٹ کار دے دیکھ سکتا نا زکر شیطان ایسے دھوکہ دی لکی چیتو کھوٹی غٹ کار کے حجرت کے جہاد کے ادارنگی دالا درازاد پار حجرت کے نو پوشی نو مرا موس پر موس سکے دا موس اہمیت بیان کچھ گورے موس پر ندی نو سے اور پسی دلتا دا خبر دا موس روان ہوا نو اگر دا خیال دا انسان بدل شوے دے چیسے نو مطلب دے بس پا موس کی اختیو بس موس دے و موس دے نو دلتے واب بیا حکم راوڑو جہاد ترغیب جہاد تراوڑو چو گورے خیال کوا سے دے چو پا موس دے کی اختیو بس چو موس دے و موس دے بس او جہاد دا نا پادشی نا نا نا دوبارہ ترغیب ورکے جہاد دلتا ولا تہینو او سستی مکوئی فبتغاء القوم پلٹول دو قوم کافرانو کی قوم نہ مراد کافران دی یعنی گورے کافران دے نہ بچ نشی گورے ولا تہینو او سستی مکوئی فبتغاء القوم پلٹول دو قوم کافرانو کی کافر دے نہ بچ نشی ان تکونو کجری تاسو ته علمونه چې درد مند کی گئی کستا دا خیالی چیرہ دا جہاد نہ کے دا تکلیف نہ یاری گئی ان تکونو کجری تاسو ته علمون درد مند کی گئی فإنهم نو مخفف کی گئی ومانا فإنهم پس کنن دوی هم نہ مراد کافران پس کنن دی علمون درد مند کی گئی کما تا علمون تک سنگ چی تاسو درد مند کی گئی کتوی زدت تکلیف نہیں رہی گئی جہاد زکن کے نو بھئی کافرم سا پچانتے اگم با اگم تغتم تکلیف رسی کنا ہم سا پچانتے انسان دے سبل مخلوق خونے دے پوشی خود ہم رہا یعنی درد تا تم ملاوی گی ختم رسی کنا خو لیکن ساو دا اغا فرق سدے اغا فرق دا دے بلخا یو خدا چرا اغم درد مند کی تم درد مند کی خو لیکن ساو دا اغا کی جہاد کو رین پا جنگ کی جہاد کی فرق دے اغا دا جو وط ارجون او تاسو تم ساتی من اللہ دا اللہ نا ما دا اغا سلا ارجون چاگی تم نساتی یعنی مطلب تد الله نه د اجر او د ثواب د اخرت د جنت د ګټه ته مکه کنه د کافر خدا نشه کافر کو دنیا نه لګیا دی د مال د پاره دانګي زمکه او ټوټه د پاره چر د ازيونی سم هغه په دنیاوی سوچ کوي کنه ستا خود دنیا او د اخرت دوانو ګټه ده شو و تر جون او تاسو امید ساتي الله لانا ما د غلا جون چاغي امید نه ساتي تک یعنی ستا چې کومه تمه ده او تم ساتی دا سو دا اللہ نا دا غس آغا جر لائر جون چی اغی تم نساتی پوشی این دا اغی چکم تم دا نو ساسو چکم تم دا اللہ نی مطلب آغا دا اجر دا ثواب نو آخو دا اغی نشتا کنا آخو دنیا دا پار لگیا دی نو ستاو دا اغی دا فرق دے پوشی وکان اللہ والی من حکیما او دی اللہ پویا حکمت والا بس دیکھا و اذا قضیتم الصلاۃ پس کله چې پوره کوي تاسو مونږ فذكر الله قیاما یاد وی الله قیاما په ولاړه او قودا او پنا سوالا جنوبکم او په لخونو تاسو یعنی بهر حالت کې بیا الله دا نه چیرې بس مونږ کیو کو او بس الله دې یاد کې چیرې بس خبره ختم شونه نه هر حالت کې په هر حال کې الله یاد وا فیدت مان انتم پس کله چې امن کې شوي تاسو باقی مصرا جاری کې مونږ یعنی امن کې شوي تاسو ته خوف حالت ختم شو بیا مونږ کوم مطلب دای چې اگر نیم نیم مکوی مطلب بیا یو امام پسی ٹولو دلی گئی یا من که شوی تاسو یعنی در سفر حالت ختم شو نو بیا اگر در سفرانه موز مکو بیا پورا موز کوا پا حضرت مانند و بس کرد چه من که شوی تاسو نو جاری کئی موز یکینا موز انت صلات یکینا موز کانت علی المؤمنین دے پا مومنانو کتاب موکوتا مقرر پا خپل وقتی ولا تهینو او سوسی مکوی فی ابتغاء القوم پا لطول دا قوم کافرانو که ان تکونو کچری تاسو تا علمو چی درد من کی گئی فإنهم يعلمون مكنن دئ دا کافران يعلمون تدمن کی کما دا علمون لغزن چا درمن کی گئی وترجون او تاسو تم ساتي طرف مين لا دار لہنا ما دا غجر لا ير جون چدي تمن کئ تمن زادی وکان اللہ علیمن حکیمہ او دی اللہ پو حکمت والا ذات.